welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vannacht om 2 uur Nederlandse tijd worden de Oscars uitgezonden. Maar wij reiken vanavond onze eigen awards uit met filmfanaten Sharif Nasser en Sahil Ammar Aiza. Maar ook de Ramadan gaat van start en daar gaan we het straks over hebben. Maar er is gelukkig vanavond ook weer voetbal. Feyenoord tegen Heracles in de Eredivisie. Mark Kloostra, hoe staat het ervoor? 2-0 voor Feyenoord na een eerste helft. Ja, een beetje een gekke eerste helft. Waarin Feyenoord heer en meester was. En een aantal hele grote kansen kreeg. 2 keer wist te scoren. 2 hele mooie doelpunten gemaakt ook. Maar daartegenover staat ook dat Heracles 2 keer gevaarlijk is geweest. Voor het doel van Wellenreuther. Die 1 keer, eigenlijk 2 keer moest redden. Dus het is een beetje gek. 43 minuten lang dominant Feyenoord. En toch in die 2 minuten dat ze de bal niet hebben gehad. Was Heracles dichtbij een doelpunt. Of de wedstrijd dan gespeeld is met 2-0. Je denkt haast van wel. Maar gezien die 2 momentjes, er hoeft er maar 1 in te waaien. En dan wordt het weer spannend in de Kuip. De muziek gaat zometeen uit, want de spelers druppelen het veld op voor de tweede helft. Mark, dankjewel. Vroomheid, zelfreflectie, bewustzijn en vasten. De Ramadan gaat weer beginnen. Tijdens deze heilige maand van de islam vasten moslims over de hele wereld van zonsopgang tot de ondergang om spiritueel te groeien. Tijdens de iftar, het breken van het vasten, komen veel mensen samen om te eten, wat een gevoel van verbinding en saamhorigheid creëert. Toch is het niet voor elke moslim in Nederland vanzelfsprekend dat je een community om je heen hebt waarin je steun kan vinden. Tegenover mij in de studio vandaag zit theatermaker Nofri Bahdim. Hij is een Indonesische-Nederlandse moslim. Welkom. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent vandaag. Je bent een Indonesische-Nederlandse moslim. Ja. Wat voor rol speelde de islam tijdens jouw leven? Nou, eigenlijk heel veranderend door mijn leven heen. Dus toen ik klein was, toen gingen we naar de moskee. Dus dan is het uiteraard een groot onderdeel van je leven. Maar toen snapte ik het eigenlijk nog niet zo heel goed. Want je hebt gebeden in een taal die je niet spreekt. En ik dacht dat liedjes waren, zoals je op de basisschool ook zong. En op een gegeven moment toen gingen we met het gezin steeds minder naar de moskee toe. Maar ik heb altijd wel de band gehouden met het geloof. Maar wist niet hoe of daar uiting aan te geven. Wist ook niet zo goed wat ik daarmee moest of kon. Ook omdat ik niet mensen om me heen had met wie ik dat deelde. Dus ik had voornamelijk niet zoveel mensen van kleur om me heen en nou helemaal niet mensen die moslim waren. Dus toen ging het steeds meer naar de achtergrond. Dus die spirituele band heb ik wel altijd gehad. Maar het praktiseren ging naar de achtergrond. Ja, en wanneer kwam dan het punt dat je toch het wel weer ging praktiseren? Ja, heel grappig. Ik denk dat het ook een heel mooi ding is. Ik denk 2 jaar terug. Mm-hmm. Toen ik word eigenlijk nooit wakker tijdens de nacht als ik slaap. En wat toen, lekker. Ja, precies. Ja, dus dat is normaal gesproken fijn. En toen werd ik om 4 uur 's nachts was ik klaar en klaar wakker. Maar ook niet dat je een klein beetje wakker wordt en daarna weer kan slapen. Ik was klaar wakker en toen liep ik naar mijn woonkamer toe. En ik woon in Kanaaleiland in Utrecht. Met veel Marokkaanse en Turkse inwoners. En toen keek ik uit mijn raam. En ik woon op 4 hoog. Toen zag ik in heel veel flats zag ik de lichten aan. En toen dacht ik, oh wow, het is de eerste dag van Ramadan. En toen wist ik, dit is het. Dit is een teken voor mij om dit op te pakken. Het is een soort iets wat overstijgend is of zo. Dus vanaf dat moment wist ik meteen, oké, ik ga vanaf nu ook de Ramadan doen. En ik ga me verdiepen. Ja, maar kun je me daar nog in meer meenemen? Mm-hmm. Want was het een gevoel waarvan je dacht, ik voel het weer? Of wat was het dan precies wat het bij je aanwakkerde? Ja, leuke vraag. Ik denk, ik had vandaag best wel een mooi gesprek met mijn ouders. Want mijn ouders vroegen, waarom ben jij gevraagd om daarheen te gaan? Op zich op een lieve manier, maar waarom? Je kunt veel mensen vertellen over de Ramadan. En toen hadden we het over dat ik niet mensen om me heen heb met wie ik dit deel. Dus het Zuidoost-Aziatisch zijn en het Islamitisch zijn, dat zijn er niet veel. En helemaal niet in de kunsten. Dus ik ben theatermaker en in de kunst zijn weinig mensen die religieus zijn. Dus daar voel ik me soms wel alleen in. Dat voel ik niet direct, maar als ik daar op ga reflecteren, dan denk ik, ah ja, ik voel niet dat ik daar community in heb of zo. Dus dat doet dan ook dat je dat Je geloof en dat gevoel van spiritualiteit een beetje naar achteren schuift of zo. Dus ik heb dat wel altijd gehad. Dus ik heb altijd de kleine gebeden in mijn hoofd gezegd. En ik had altijd het gevoel, als je islamitisch bent, moet je er vol voor gaan. Dus je moet en 5 keer bidden en je moet dit. En eigenlijk alles wat erbij komt, je doet het wel of je doet het niet. Ja. Terwijl nu, toen ook vanaf dat moment, toen ik wakker werd, toen dacht ik, volgens mij gaat het over de weg. Het gaat niet over dat eindproduct al zijn, maar over dat je willing bent. En dat gaat in fases. En mijn journey heeft me hier gebracht en ik ben nu op dit punt. En nu kan ik verdere stappen gaan maken. Ja, want je zegt ook, inderdaad, je bent dus Indonesisch en je hebt dan weinig gevoel voor een community. Maar in Indonesië woont wel de grootste islamitische gemeenschap ter wereld. Ja. En er zijn ook veel Indonesische mensen in Nederland. Ja. Maar toch hoorde ik zeggen dat je je toch alleen voelt. Mm. Waar zit dat hem dan in? Nou, ik denk, er zijn meer Indische mensen dan Indonesische mensen. Dus dat is meer met koloniale achtergrond. Mm. Mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren. En die zijn veelal christelijk. Dus alle mensen die hier naartoe zijn gekomen, die hebben toch dat Nederlandse in zich en dus ook het christelijk geloof. En er zijn weinig mensen die Indonesisch zijn of en dubbelbloed, Indonesisch en islamitisch zoals ik er ben. En daarbij komt ook nog dat ik kunstenaar ben. Dus ik omring me met allemaal mensen in een bepaalde bubbel waarin de religie niet een common ding is. Eigenlijk heb ik maar één iemand en die heb ik echt toevallig een jaar geleden volgens mij een paar jaar terug heb ik die leren kennen. Dat is een danseres, Afra Ernst. En die heeft precies hetzelfde verhaal als ik. En dat gaf zo'n opening voor me dat ik dacht, ik ben niet alleen. Nee, dus daar vond je toen wel connectie. Ja, ja. Maar de community ben je denk ik niet met z'n tweeën. Nee, met z'n tweeën is dat nog lastig, ja. Het is duidelijk wat het doel van de Ramadan is en waarom het belangrijk is. En het heeft natuurlijk voor iedereen een andere betekenis. Wij vroegen even wat luisteraars wat Ramadan voor hun betekent. De Ramadan staat voor mij in de teken van reflecteren en focussen op mijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan betekent voor mij verbinden en familie. Ramadan betekent voor mij discipline en even het stilstaan. Ramadan betekent voor mij dichter bij God. Meesa, jij bent 8. Wat betekent de Ramadan voor jou? Ik vast niet mee, maar het betekent wel gezelligheid en zo. Heel lief. Associeer jij Ramadan ook met gezelligheid? In mijn beeld wat ik heb van de Ramadan wel. En van de iftar ook. En van suikerfeest ook. Maar bij mezelf niet per se, omdat ik verbreek het vaste wel alleen. Of bij mijn ouders, maar mijn ouders wonen in Zoetermeer en ik woon in Utrecht, dus ik ga er niet elke keer heen. Dus dat heb ik dan soms, maar het is vooral wel in mijn eentje. En heel vaak ook, ik ga vaak naar voorstellingen toe, dan is het vaste verbreken tijdens dat de voorstelling is. En dan kijk eventjes en dan even snel een dadel naar binnen werken tijdens de voorstelling. Ja, zo ziet het een beetje voor mij eruit. Ja, dus dat is niet meteen heel gezellig. Nee. Allemaal mensen bij je thuis die het vaste dan verbreken. Nee. Eerder zei je inderdaad dat je keek naar buiten. Je zag allemaal mee. Je woont in Kanaleneiland in Utrecht. Heel veel mensen van Turks achtergrond, Marokkaanse achtergrond. In hoeverre voel je je wel of niet verbonden aan andere gemeenschappen in Nederland die ook moslim zijn? Wat vet is in Kanaleneiland, je voelt dat mensen hetzelfde aan het doen zijn. Er is een soort rust. Of een soort bewustzijn wat je niet vaak ziet. En ik denk precies die band die je hebt met het geloof, met God. Ik zie iedereen met die mindset rondlopen. Wat ik echt mega bijzonder vind. Omdat ik daar ook ik ben in die space, zeg maar, als ik in de Ramadan zit. Maar toch, als iemand me zou vragen, wil je bij mij de iftar komen doen? Of dan voel je wel een soort barrière, een soort cultuurbarrière. En dat je hebt geloof als een gedeelde noemer, maar bijvoorbeeld al, ik zie er op een bepaalde manier uit. Dus ik heb lang haar, ik heb een bril. Ik zie er ook uit als een soort kunstenaar. Dus als ik soms ook binnenwandel in op bepaalde plekken waar mensen mij niet verwachten, zou je ook niet zeggen, oké, hij is islamitisch. Of, dus dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dan ging ik gratis gerecht uitdelen met de gemeenschap. En dan kom ik binnen en dan is er een bepaald beeld bij mij, wat ik moeilijk vind, zeg maar. Omdat ik dan weet, oké, ik ben toch niet helemaal op mijn plek. Dus en wat is dat beeld wat mensen van je hebben? Kijk, dat kan ook projectie zijn, hè? Dus het kan ook zijn hoe ik naar mezelf kijk en dat ik dan ergens binnenkom. Maar ik heb dat beeld wel. Dat inderdaad het Zuidoost-Aziatisch zijn en islamitisch, dat zou je niet, dat tel je niet bij elkaar op of zo. Dus dat is al één. Dus er komt iemand binnen die waarschijnlijk met andere reden daar binnen is gekomen. Ja, en ik ben dan misschien toch ook bang dat ze iets van mij denken, wat ik ben of zo, of daar lacherig over doen. Ja. Want je zegt dat je daar bang voor bent, want waar zou je bang voor zijn? Of wat is die angst? Ja, het niet onderdeel zijn van. Ja. Ik denk, je zoekt zo naar community, omdat voor mij ook Ramadan gaat over die mooie momenten delen. En over dat uitwisselen met elkaar. Weet je, van al die ervaringen die je opdoet. En soms dat het moeilijk is. En die erkenning en herkenning probeer ik heel erg te zoeken bij mensen. Maar die zullen dat nooit op mijn vlak kunnen hebben. Want bijvoorbeeld ik ben vrij progressief als het gaat over bijvoorbeeld over seksualiteit of gender. En soms voelt het alsof dat haak staat op geloof. Dus een. Ergens heb ik het idee dat als ik ergens binnenkom als moslim, dat ik iets moet achterlaten. En hetzelfde geldt als ik tussen kunstenaars beweeg, dat ik dat spirituele ook achter me moet laten. En dat is een reis die ik moet maken. Hè? Want ik ben me heel erg bewust, en daarom vond ik ook mooi dat jullie mij vroegen. Ik word me steeds bewust dat ik dat proces aan het meemaken ben en hoe ik daarin sta. Dus ik probeer steeds meer voor mezelf ook een rust te vinden van, dat mag er allebei zijn. Je bent wie je bent. Het gaat over jouw band met God, niet met niemand anders, zeg maar. Maar dan komt toch dat die erkenning en herkenning die je ook bij mensen om je heen wil voelen, daar zoek ik dan naar en ben bang dat mensen me dat niet kunnen geven of niet hebben. Ja, want het is dus niet specifiek iets wat iemand misschien heeft gezegd. Nee, dit is heel erg een intern proces. Ja. Ja, want voor mij juist op van waar ik sta, zou het voor mij juist heel erg klinken dat religie juist heel erg community kan vormen. En voor mij is het natuurlijk heel anders, omdat ik er niet op die manier in zit. En als ik jou dan zo hoor, denk ik, oh ja, dus dan zit het hem toch ergens in cultuur ook wel, wat dus ook een heel groot onderdeel speelt. Zeker. Toch? Ja. Begrijp ik dat goed? Ja, je hebt ook bepaalde gebruiken, bepaalde woorden, bepaalde historie. Dat breng je allemaal mee. En ik snap dat als je bijvoorbeeld in de Marokkaanse community zit, dan heb je die band al heel snel met al die dingen en de mensen die je kent. En ik kom er dan echt wel bleu in. Dus ik ken de mensen niet, of ik ken de gebruiken niet, of ik ken de gerechten niet. En ik weet zeker 100%, en ik denk dat er genoeg mensen zijn die nu luisteren, die meteen zullen zeggen, je kom, bent welkom, kom bij ons, je bent welkom, het maakt niet uit. Want dat voel ik ook, dat mensen dat echt wel doen. Maar het is denk ik echt precies dat stukje erkenning van die struggle waar ik in zit. Ik denk dat het. Ik zou nooit twijfelen aan hoe ik geloof, of in het geloof, of wat dan ook. Maar hoe ik daarin sta, mijn journey daarin, daar ben ik nog gewoon in het zoeken. En ik hoop dat soms bij andere mensen te vinden die diezelfde struggle meemaken. Dat een beetje kan connecten. Precies, ja. Want zijn er wezenlijke verschillen in de manier hoe iemand die uit Indonesië komt de Ramadan het doet ten opzichte van bijvoorbeeld de Turkse of de Marokkaanse gemeenschap? Je zegt al van, ja, ik ken dan sommige gebruiken niet of bepaald eten niet. Ja. Zijn er specifiek dingen die dan voor jou heel anders zijn? En andersom? Kort antwoord, nee. Nee? Nee, het is eigenlijk vrij hetzelfde. Want omdat religie, dat wordt op een bepaalde manier voorgeschreven. Dus hoe je het vaste verbreekt, dat is eigenlijk vrij hetzelfde. Wanneer je gebed doet, dat soort dingen. En wanneer je het vaste verbreekt. Maar ik denk precies het samen zijn en hoe samen te zijn en hoe te connecten, dat daar zit het verschil in. Ja, en dat is maar het dat stukje... Is buiten, ja, dat is buiten religie om, maar inderdaad culturally based. Ja. Ja, en wat zou dan voor jou helpen, of wat hoop je dat deze Ramadan je gaat brengen? Is er iets wat je als een intentie hebt waarvan je hoopt dat als deze is geweest, dat iets meer op zijn plek is gevallen? Nou, ik denk, het gebeurt nu al. Want ik heb nooit op de radio gezegd dat ik islamitisch ben. en überhaupt zo openlijk zeggen tegen iedereen, ik ben islamitisch. En dat mag ik zeggen, want ik ben nog niet daar dat ik alles weet, maar ik wil het weten. Is dat voor jou een groot ding dat je dat nu zo hardop zegt? Ja, dat het is altijd, toen ik opgroeide heb ik toch een klein beetje soort meegekregen islamitisch zijn, dat we zeggen niet dat het fout is, maar dat voel je in de bewoordingen, in hoe mensen met je omgaan. Dus ik heb dat op die manier ook op de achtergrond gedrongen voor in mijn identiteit. En dus als mensen dat ook aan mij vroegen als kind, dan zei ik ook, nou nee hoor, ik ben niet islamitisch. Terwijl, hoe heftig is dat als ik dat nu bedenk? Van wow, kind Nofri, jij hebt dat moeten doorstaan of zo. En die kind Nofri is nu een klein beetje aan het helen. En nu ben ik dus pas op het punt dat ik kan zeggen tegen de mensen om me heen, ik ben islamitisch. Wat zijn de reacties van mensen als je het zegt? Of wat zijn de reacties? Nou, eigenlijk bij mij zijn ze altijd wel goed. Ja. We zijn eigenlijk wel heel willing en begrijpend. En die vragen wel wat het betekent. Heftig is bijvoorbeeld, ik heb een Nederlandse vrouw. En als zij zegt tegen andere mensen, mijn man is islamitisch, dan is er altijd wel een soort, oh, en hoe is dat dan? Ah ja, ja. Ga jij dan ook een hoofddoek dragen? Ah ja, ja. Dan komt er een soort awkwardness in of zo. En dat is precies die awkwardness die mij heeft laten voelen dat ik dat dus niet kan uiten. Ja. Maar nu, kijk, nu maakt het me niet. Ik ben 32, weet je. Nu maakt het me niet meer uit wat mensen daarvan vinden. En nu denk ik ook, ik wil daarvoor staan. Omdat als ik wil dat mijn kinderen daarin anders opgroeien, moet ik daar nu voor iets voor gaan doen. Dus dat. Wat mooi. Heel veel, ik hoop dat het je veel gaat brengen. En ik hoop ook dat mochten er mensen luisteren en denken, hey, ik herken dit gevoel waar jij nu over vertelt. En ik ben misschien ook wel een beetje op zoek naar die community en dat cultuur raakvlakken heeft. Dan mogen mensen een mailtje sturen naar metmandy@omroepzwart.nl. En dan, als daar mails op binnenkomen, dan ga ik die gewoon naar jou doorsturen. Ja, heel graag. Want community, dat is gewoon iets wat je moet bouwen. Mm-hmm. En volgens mij gaat dat langzaamaan heus wel komen. Dat denk ik wel. En op het begint moment, in de intentie en het uitspreken. En het uitspreken. Ja. Nu je het hebt gezegd, houden die open op de radio. Ja. Iedereen weet het Join nu. Join the community. Ja, precies. Heel fijn dat je er was. Dankjewel. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Vanmiddag waren we aanwezig bij Vliegers in Solidariteit voor Gaza, waar we een korte reportage over hebben gemaakt. Maar eerst nu wat muziek. A little something. Je hoorde Maxwell met Something Something. Omroep Zwart. Demonstraties op de Dam, sit-ins op grote treinstations en een grote protestmars in Rotterdam. Al maandenlang wordt er aandacht gevraagd voor de erbarmelijke situatie in Palestina. Zo ook vandaag, maar dan op een andere manier. Op het strand van Eiburg in Amsterdam vulde de lucht zich met tientallen vliegers uit solidariteit voor Palestina. We zijn vandaag bij de Global Kite Flight voor in solidariteit met Gaza. Kinderen die verkopen armbandjes voor Palestina. Je kan zelf je armbandjes maken. We hebben sminken. Je kan je eigen vliegers voor je kopen en ook versieren. Een Palestijnse dame vanuit België die voor haar familie geld inzamelt om hun te evacueren uit Gaza naar Egypte. Zij heeft heel lekker Palestijns eten gemaakt. En ik denk dat dit een laagdrempelig event is voor familie, kinderen, waarbij ouders hun kinderen ook kunnen betrekken en zelf ook de boodschap kunnen meegeven hoe zij dat zelf willen inrichten en willen meegeven, zeg maar. Het is toch een beetje bewust worden door vlaggetjes te sminken, weet je wel, een vlag te maken van de vlieger, de lucht in te vliegen. Ik vond het gewoon een hele mooie symbolische manier om awareness te creëren. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Nu is iedereen gewoon lekker vrij aan het vliegeren en zijn dingen aan het doen. Heel veel kinderen en ja, super fijne sfeer. We staan achter Gaza, we denken aan ze en ja, we strijden gewoon voor een vrij Palestina. Ja, ik denk dat we ons doel wel hebben bereikt, zeg maar, daarmee. Je hoorde de Kiteman Orchestra met The Mushroom Cloud. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Ik ben ontzettend blij, want vandaag spreekt schrijver Splinter Chabot voor het eerst mijn voicemail in over het boekenbal. Dag lieve Mandy en dag lieve luisteraars. Over iets minder dan een week is het boekenbal. Roald Dahl en zijn heksen hadden een heksencongres. Schrijvers hebben een boekenbal. En eigenlijk zijn schrijvers ook een beetje heksen, want schrijvers toveren ook, maar dan met taal. Woorden worden zinnen en zinnen worden gevoelens, spanningen, angsten, emoties, belevenissen, avonturen, reizen en tochten. Je kunt 1000 kilometer reizen, sterker nog, werelden bezoeken die misschien helemaal niet echt bestaan, terwijl je thuis op de bank zit en geen stap hoeft te zetten. Je hoeft alleen maar te lezen. Schrijvers zijn dus een soort heksen. Ze houden de fantasie levend. De fantasie die na je basisschool beetje bij beetje lijkt te worden afgeschaft door de grote mensenwereld. En door fantasie in leven te houden, houden schrijvers ook de magie in leven. Ik verheug me stiekem op één specifiek moment. Eigenlijk mag je nooit iets delen over het boekenbal. Net zoals bij dat heksencongres mag er niks uitlekken. Maar hier, in dit ene moment, wil ik wel iets verklappen. Als het bal begint, als de dansvloer is geopend, als mensen rennend door de gangen gaan, glitters op wangen landen en velen verliefd worden voor één nacht, moet je eigenlijk naar de overloop in de stad Schouwburg gaan. Op de trap heerst een onuitgesproken hiërarchie. Vroeger stond Moelis bovenaan. Mindere goden zaten onder hem. Nu is er nog maar één iemand die daar défilé houdt, en dat is de keizerin van de Nederlandse literatuur. De opperheks, zoals Dahl zou zeggen. Maar dan wel een hele goede heks. Een oppertovenaar, namelijk Connie Palme. Misschien dat ik haar even een handje ga geven. Straks gaan we het hebben over de Oscars. Maar eerst gaan we naar een nummer dat is genomineerd voor een Oscar van Billie Eilish, What I Was Made For. So than I'm made for. Ja, ik startte net deze plaat in en toen zag ik op mijn voetbalscherm dat het heel spannend was in het stadion. Mark, kom er maar in. Nou ja, spannend is juist niet meer spannend. Oh. Want dat moment waar jij het over hebt was de 3-0 van Feyenoord. Er zijn nog 14 minuten te gaan. Ja, dat komt Heracles niet meer te boven. Paisao heeft een vrije trap van nou, net iets meer dan 16 meter in het doel geschoten. Deed hij laag langs de muur. Een mooi doelpunt. Ik denk dat het een van zijn eerste balcontacten was. Want hij stond net in de ploeg. Stond al wel 10 minuten klaar om in te vallen. Maar de bal ging maar niet uit. Dus stond hij een minuut of 10 denk ik bij elkaar te huppelen voor zijn trainer. Om binnen de ploeg te komen. Hij had er zo zin in. Maar het mocht maar niet. Het mocht maar niet. Nou, toen die bal eenmaal uit was, hij de ploeg in kwam. En er een vrije trap werd gegeven door scheidsrechter Nijhuis. Ging hij achter de bal staan? Na steenpapier schaten hebben gespeeld. Want ze wilden weten wie die vrije trap mocht nemen. Hij heeft het spelletje blijkbaar gewonnen. Nam de vrije trap en scoorde de 3-0 voor Feyenoord. Dat geen kind meer heeft aan Heracles. Deze wedstrijd wordt vakkundig uitgevoetbald. En voor ons op de tribune is het een beetje uitzingen en hopen op leuke momenten. De meeste leuke momenten in deze wedstrijd kwamen van Ivanušec. Maar die is gewisseld bij Feyenoord. Dus daar kunnen we niet meer van genieten. Maar wat een heerlijke voetballer is dat. 13 minuten nog. Feyenoord gaat winnen van Heracles. 3-0. Vannacht worden voor de 96e keer de Oscars uitgereikt aan de crème de la crème van de filmindustrie. Wie deze prestigieuze prijzen binnen mogen halen wordt bepaald door een jurypanel van meer dan 10.000 internationale cineasten. De film Oppenheimer maakt met 13 nominaties de meeste kans op een beeldje. Was niet een van mijn favoriete films, dus we vonden het hoog tijd voor een vernieuwende en vooral kwalitatieve awardshow, The Mendy's. Niet heel bescheiden, maar oké. Het is een eerste editie, dus we beginnen dit jaar nog maar klein met twee categorieën. Met een zorgvuldig, door mijzelf, samengesteld jurypanel. Filmregisseur en comedian Sharif Nasser. En naast hem zit acteur, schrijver, presentator en een van de columnisten van Met Mandy, Sahil Ammar Aysa. Jullie hebben... Yeah. Oh, klap voor jezelf. Ja, dat hoort ook. Ja, ze zijn het echt. Het zijn die Gouden Kalfwinnaars, toch? Voor een scenario. Ja, snap zeker. Je? Dus het is echt een heel goed panel wat hier zit. Ja. Objectief het beste panel. Ja, precies. Natuurlijk gaat Oppenheimer vanavond prijzen pakken. En uiteraard zal Barbie ook wel minstens één Oscar winnen. Mm-hmm. Maar is er een andere, minder bekende titel waarvan jullie hopen dat het een Oscar gaat winnen? Oeh, weet je. Ja, minder bekend. De films waar ik van heb genoten zijn niet genomineerd. Dus ik heb dat niet. Helemaal niet? Ja, ik heb wel... Ik weet je, ik vond Poor Things vond ik wel leuk. Poor Things. Ik zat hetzelfde te denken. Poor Things Dat echt vond ik wel leuk. Maar ik was Oppenheimer vond het niet zo vet. Ik ook niet. Ik dacht bij mezelf, wat sad. Die ene Amerikaanse guy die 250.000 Japanners heeft vermoord met één knop. Ja. Dat is wel de samenvatting Oh, wat sad voor hem. Ja. En daar duik je het minst in. In dat dilemma. Eigenlijk. Maar goed. Het gaan wel waarschijnlijk de meeste. En Past Lives, denken jullie dat daar nog... Past Lives gun ik wel wat. Want ik vind het een soort van een wat minder schreeuwerige film. Ja, dan de nee, rest. Dat absoluut. Al had ik wel het gevoel dat er nog wel één of twee versies geschreven konden worden. Of zo. Ik had niet zoiets van, wow, deze liefde. Ja, deze ik hoor liefde. Het. Nee, ik vond het einde heel goed, maar ik dacht, maar ik voel hem niet. Ja, maar het was niet, oh, dat is de liefde. Het was vooral, hij dacht, dit is de liefde, maar ik moet niks spoilen. Niet te veel spoilen. Het is onze awardshow, maar ook zelf weten of spoilen. Ja, dat is wel waar. Maar ja, ik had het wel wat meer willen voelen, dat ik dacht, moeilijk. Oké. Okay. Je bent niet echt super enthousiast. We zijn bij de Mendy's heel kritisch. Ja, precies, ik hoor het. Echt een goede kwalitatieve jury heb ik. Zeker, als je weer Oscars hebt. Ja, precies. Ja. In de allereerste uitzending van Met Mandy hadden we het over de Golden Globes. Sharif, hoe verschilt de Golden Globes van de Oscars? Dat is een hele goede vraag. Ja. Ja, volgens mij is het vooral dat het verschil is dat de Golden Globes wat breder is. Het gaat ook over televisie en andere programma's. En volgens mij is Oscar heeft ook iets meer internationaal. Is ook internationaal gericht. En alleen maar film. Geen tv, geen series. Ja. Is er eentje prestigieuzer of meer waard? Ik denk dat de Oscar altijd wel gezien wordt als het summum van wat je kan halen. Maar uiteindelijk, ja, dat voor series is dat wat anders. Meestal kijken ze naar de Golden Globes als een soort graadmeten van, oh, dan zal dat bij de Oscars waarschijnlijk ook wel zo gaan. Ja, want het is een prijs. En prijzen zijn eigenlijk alleen maar wat hetgene waard wat de mensen vinden, toch? En als je een grap maakt van, oh, dan, je zegt, ik ga in de film werken, dan zeggen mensen altijd, oh, dan ga je een Oscar winnen. Ja. Niemand zegt, oh, dan ga je een Golden Globe winnen. Tenminste, heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Nee. Dus prijzen, wat ze waard zijn, wordt geduid door de populatie. En ik denk dat iedereen ter wereld wel soort van weet wat een Oscar is. Ja. En als een film heel veel Oscars wint en je hebt hem nog niet gezien, ben je vaak toch wel verleid om te denken, oh, die moet ik dan dus blijkbaar wel gaan zien. Ja, of genomineerd voor een Oscar. Ja, of gewonnen zelfs. Dan denk je wel, ik heb dat ook, hoor. Vind ik mezelf altijd zo fucking loser als ik dan denk, oh, het is 2 Oscars gewonnen. Ik moet even gaan kijken. Ja, dan ga je wel. Ja, je gaat wel. En ik denk dat de Golden Globe misschien groter gaat worden omdat series nu steeds populairder worden. En dat was eerst niet. Nee, oké. Ja, dat is echt waar. We hadden het toen ook over diversiteit bij de Golden Globes. Sahil, mis jij bij de Oscars nog bepaalde perspectieven? Want daar hadden we het toen vooral over. Sowieso. Wat ik heel erg merk is dat ze heel vaak een soort van bijna cosmetische diversiteit vieren. Dat zag wat bedoel je daarmee? Nou, dat is zeg maar dat de acteurs, hè, die zitten er wel in. Hè? Van ja, we nomineren ook mensen van kleur. Maar eigenlijk, als je het echt gaat hebben over maatschappij-kritische verhalen, geregisseerd door echt maatschappelijk kritische regisseurs en scenaristen, die missen vaak de Oscars. Want dat, kijk, hoe de Oscars werken, dat is politiek. Je moet echt een campagne door en je moet op die festival zijn en je moet goed zitten met die mensen. En de Oscars worden door de Academy wordt geselecteerd, welke genomineerd worden. En dat zijn allemaal filmmakers en die krijgen allemaal een lijst. En daar staat dan 75 films staan daarop en die moeten dan 5 films uitkiezen voor dan uiteindelijk die shortlist. Alleen niemand kijkt die 75 films. Dus welke films kijken ze? De films met de meeste buzz. Welke films krijgen de meeste buzz? Dat zijn de films die het meeste door de studio's geld krijgen om te marketen. Dus heel vaak is het zo, want die films die de Oscars winnen vaak elk jaar, dat zijn toevallig ook films met allemaal fucking veel geld achter zich. Dat betekent dan niet dat dat nou de beste films zijn die jaar uitkwamen. Dat zijn gewoon hele goede films met heel fucking veel geld erachter. Ja, en zo'n Academy bestaat uit heel veel mensen. En dan ga je toch naar een soort gemiddelde prijs. Ja. En die hebben ook niet die exclusieve films gezien die dan niet iedereen heeft gezien. Die denken dan, oh ja, nou ja, Barbie of Oppenheimer, ja, die waren wel goed. Die hebben wel veel mensen geraakt. En dus je hebt, nou ja, die buzz weer, dat gaat natuurlijk ook over op al die mensen die in zo'n Academy zitten. Maar wat zouden ze dan kunnen doen? Ik denk dat iemand luistert, namelijk van hun. Ja, om het beter te krijgen. Dus een manier waarop dit dus niet gebeurt. Je zou iedereen, misschien zou je iedereen van de Academy kunnen verplichten om een deel van de films te zien. En dat iedereen's lijstje een beetje overlapt, maar dat niet iedereen dezelfde films kan kiezen de hele tijd. Want dat is het ding. Zij mogen zelf kiezen welke van de films ze kijken. En als iedereen een lijst geeft met alle films erop, ja, dan gaat iedereen dezelfde paar films kiezen waar ze een beetje over hebben gehoord. Dat is maar een soort zou van het niet nog beter zijn als iedereen gewoon al die films kijkt? Ja, maar ja, het zijn allemaal filmmakers, die hebben geen tijd ervoor. Dus of je moet een hele aparte team van mensen laten kijken. Ja, precies. Dan krijg je dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar dan krijg je het jury systeem en dan gaan mensen weer klagen over de jury is biased. Dus dat is dat. Dus Oscars, het is niet alleen hype. Het is letterlijk de hele systeem rondom Oscars. Dat is gebouwd op hype. Ja. Ja. En in Nederland zijn we er nu ook op overgestapt. Op een Academy. Voor de Gouden Kalveren bijvoorbeeld. Ja, dus dat is ook. We zijn overgestapt in Nederland ook op. Het werkt als je film veel gemarket wordt, veel besproken wordt. Dan ga je waarschijnlijk eerder die kiezen als jurylid om te kijken. Ja. Dus we werken op hype. Sad. Heel sad. Is eigenlijk echt sad. Nou ja, dus daardoor is het ook tijd voor een awardshow met echt belangrijke categorieën. Zeker. Dus vanaf vandaag in het leven geroepen. De Mandy's. Ik vind het nog een beetje een ongemakkelijke naam voor een prijs, maar is oké. De film uit. Ja, ik vind het echt ongemakkelijk. Ja, wel een beetje. Own it, own it. Nou, een klein beetje. Self-love, kom op. De films uit de eerste categorie zijn allemaal gemaakt door, nou, je verwacht het niet, mannen. De genomineerden. Ja, dat is ook een niche. Sorry, dat is niche. Is echt een niche. De genomineerden voor de oude, vertrouwelijke, mannelijke blik zijn Drive Away Dolls. Anyone but you. Oppenheimer. Sharif. Ja. En de winnaar is Drive Away Dolls. Moeten we nu klappen eigenlijk? Of heel wat boe. Of boe, juist. Ja, het is eigenlijk niet leuk om deze prijs te winnen. Nee, dit is soort de Razzy van de Mandy is de Razzy. Van waar gaat deze film over? En waarom wint deze film? Ja, het gaat over twee queer dames die eigenlijk een auto huren. Even een korte versie. En dan blijkt in die auto een koffer te zitten waar criminelen naar op zoek zijn. Want ze hebben de verkeerde auto en dan worden ze achtervolgd door een soort Bassie en Adriaan-achtige bad guys. En die gaan we pakken. Woe! Woe! Ja. Klinkt echt als iets wat ik wil zien. Ja, en ondertussen komen ze echt van alles tegen. Zoals een hockeyclub dames die ook toevallig allemaal op vrouwen vallen. En dan komen ze in een soort orgie. Oh! En, fantastisch. Een orgie? Ja, orgie. Ja, Het is komisch, subtiel, Bassie en Adriaan in beeld gebracht. Maar het gaat er wel om alsof ik herinner dat de orgies altijd gebeurt. Ja, dus het gekke is, het voelt een soort male gaze. Terwijl hij heeft het geschreven met zijn vrouw, die ook queer is. En het wordt ook weer geprezen binnen de queer community door sommige mensen. Mm-hmm. Waarvan ik denk, volgens mij omdat er gewoon een enorm gebrek is hieraan. Maar dit is volgens mij niet het verhaal wat we willen vertellen. Het voelt een beetje als de jaren 90 films waarbij En mannen steeds zeggen tegen andere vrienden van, joh, je moet gewoon seks hebben en je moet dit en je moet dat. Ik vond het heel plat, en ik leefde met niemand mee. Jammer, want je zou van hem wel meer verwachten. Van een Coen Brothers-achtige verwacht ik meer. Kennelijk had hij Joel nodig om wat gelaagdere karakters erin te brengen. Joel Coen is toch wel meer degene die de wat treurige karakters met meer diepgang creëerde. Maar minder de humor. En Ethan is duidelijk de humor. Alleen nu vloog het compleet de bocht uit. En was het iets te veel slapstick humor. Heel campy. Maar ja, niet voor goed mij per se. Compleet de plank mis. Ja, en als we het dan hebben over male gaze. Dus dat is een mannelijke blik. Inderdaad, alle vrouwen uit het hockeyteam hebben opeens seks met elkaar. Want zo gaat dat dan altijd. Ja, en vinden elkaar natuurlijk ook allemaal leuk. Ja, want dat hebben alle queer vrouwen. Ik heb dat ook altijd. Ja. Maar is die male gaze, voordat de hele inbox vol stroomt met boze mannen, is dat per se iets slechts, de male gaze? Het is iets wat in de loop der jaren ontstaan is. En ik bedoel, het is een... Als je er bewust van bent, niet. Als je er bewust van bent van, we gaan dit even door de male gaze bekijken, dan is het prima. Maar ik denk dat als je blind bent van, oh, ik doe dit niet omdat het interessant is voor het verhaal, maar gewoon eigen, en je weet het, je hebt het niet door, maar je denkt, ik doe dit omdat het interessant is voor het verhaal, maar eigenlijk is het gewoon, je vindt het heel geil om deze dames naakt te zien en daarom doe je het. En daarom is het, denk je van, ja, het is nodig naakt, maar het is eigenlijk heel onnodig naakt. Ja. Dan zou ik zeggen, ja, wat zijn we dan aan het doen? Ja. Dan maar ben je soort van de fantasie van één regisseurman aan het verwezenlijken. Ja, en je ziet nu dus ook dat wat er nu heel vaak aangekaart wordt, is de vrouwelijke male gaze. Dus dat ook heel veel vrouwen dat aangeleerd hebben gekregen om op een bepaalde manier naar andere vrouwen te kijken. Alleen, wat wel interessant, maar die film gaat buiten dit, wat ik nu, dat hockeyteam, is het ook gewoon heel vaak, dan gaat er iets mis en dan gaan alle vrouwen gillen. Dus alsof dat de eerste reactie is. En die hele film zit vol met momenten dat ik echt de hele tijd dat dacht van, hè? Hoe dan? Wat is dit? Ja. We gaan naar de tweede categorie. En dan gaan we naar wat echt telt. En dat is geld. De genomineerden voor eigenlijk niet zo goed, maar er is wel gewoon veel geld ingepompt zijn... Indiana Jones and the Dial of Destiny. Dune. The Flash. Sahil, de winnaar is... Dune. Bam, bam, bam, bam. Ik moet zelf zeggen dat ik deze film... Ik vond deze film zo problematisch. Ik weet dat iedereen hem geweldig vindt. Maar ik vind dat het een nieuwe... De categorie heeft het... Hij heeft het categorie veranderd. Het is namelijk niet heel veel geld en niet zo goed. Maar ik denk dat het heel veel geld en daarmee de duurste cultural appropriation ooit is. Het is gebaseerd op de boekenserie Dune, wat heel veel heeft geleend of gepakt, hoe je het ook wil noemen, van islamitische, Noord-Afrikaanse, Midden-Oosterse culturen. Dus je ziet heel veel Bedouin gewaden, Amazigh gewaden, heel veel van de woorden in de film, heel veel van de woorden in het boek zijn dan Mehdi, dat is de verlosser in de islam. En jinn, dat zijn de geesten. Jihad is eigenlijk, dat betekent een innerlijke strijd om het goede boven het kwade te laten overwinnen. Maar dat is allemaal Nou, dat zit er allemaal in. Alleen witte acteurs doen het. Ja. Dus ik zat de hele tijd te kijken alsof ik een soort van carnaval. Ik kom uit Brabant. Dus ik stond alsof ik weer carnaval, bij carnaval was. Ik was allemaal een soort van kijken naar witte mensen die dan een soort van exotische pakken aan hebben. Gebaseerd op mijn voorouderen. En niet eens mijn voorouderen. Wij zaten laatst nog bij mijn overgrootoma in Marokko. Die heeft ook die gezichtstattoos en het gewaad en de vingerstattoos. Maar het is nu dan niet mijn oma. Het is Caroline uit Mississippi die het doet. En terwijl ik denk, je hebt acteurs. En ik weet ook dat Dennis Villeneuve weet dat er Arabische acteurs zijn in Amerika. Want hij heeft meer, natuurlijk. En anders. Ja, sorry. Dan ben je niet goed. Hij heeft de film Encendie gemaakt. Ja. Weet je wel? Dus met Arabische acteurs. Ik denk, waarom ga je ze er nu niet inzetten? Omdat nu is het gewoon, we moeten gewoon zoveel mogelijk geld binnenharken. Dus we stoppen Timothy Chalamet en Zendaya erin. Want dat zijn nu de twee hipste acteurs. Die gaan het meeste geld binnenharken. Maar daarmee verlogen je ondertussen alles wat er in die film zit. Wij mogen alleen maar figuranten zijn. Want alles wat er gebeurt, zeg maar, de verhaal, de folklore, de kleding, de tradities, komt allemaal voort uit islamitische, Noord-Afrikaanse en Afrikaanse culturen. Mm. Maar er is geen één acteur van die culturen die ook maar één zin uitspreekt in een film van 3 uur lang. Dat is cultural appropriation tot de max. Stel je voor dat er een film was. Ja, nee, het kan gewoon echt niet. Over een soort van de Aziatische cultuur. En we hebben allemaal mensen uit Volendam die dat spelen. Ja, dat kan niet. Ze zouden allemaal trippen. En dan $190 miljoen heeft deze film gekost. Ja. En dan is dit wat er gebeurt. Ja, en dan gebruik maken. Want juist in deze tijden waarin we nu zien dat eigenlijk islamofobie en orientalisme ervoor kan zorgen dat je Arabische mensen ontmenselijkt en ze gewoon allemaal massaal dood kunnen gaan. Zoals bijvoorbeeld nu een Palestina. Juist nu is het belangrijk om die representatie, om ons te vermenselijken. Het woord jihad is uit de boeken, zit in de boeken, maar niet meer in de films. Omdat ze dachten, dat is controversieel, dat willen we ons niet aan linken. Ik denk, maar jihad is eigenlijk een heel mooi woord. En je bent de meest populaire film van het jaar. Je hebt nu eigenlijk de macht om die woord te reclaimen. Totaal. Maar dat doen ze dan niet, omdat ze denken, het geld. Ja, altijd dat geld. The money. Oké, dit jaar zijn ze dan uiteindelijk, het ging wel rond dat ze genomineerd zouden zijn, is niet gebeurd. We gaan kijken wat het volgend jaar doet. Dan komen jullie weer terug, want dan gaan we weer de Mandy's uitreiken. Dan breiden we het iets meer uit. We hadden nu 2 categorieën. Dan gaan we naar 3 of 4. Nice. Het gaat om kwaliteit bij ons. In ieder geval, heel fijn dat jullie er waren. En mocht je nog naar June gaan, of doe het niet. Of heb dit in ieder geval in je achterhoofd. En kijk dan even met een kritische noot ernaar. Toch? Zeker. Dankjewel. Neem je tomaten mee. Gooi ze naar het scherm. Dank je wel. Dit was met Mandy voor deze zondag. Feyenoord Heracles is bijna afgelopen. Het staat namelijk 3-0. Nee, het is volgens mij inmiddels afgelopen. Ja. Ik kijk naar het scherm en het is inmiddels afgelopen. Wil je de gesprekken of de hele uitzending terugluisteren, dan kan dat op nplradio1.nl. Kijk helemaal niet blij. Heb je nog suggesties welke mooie stemmen je graag zou horen in dit programma? Laat het dan ook vooral weten. De columns vind je ook terug bij ons op Instagram. Niet alleen van deze week van Splinter, maar ook de vorige kun je daar terugvinden. En fragmenten uit de uitzending. Straks hoor je Langs de Lijn met Suze van Kleef. En voor ons was dit hem nu. Volgende week ben ik er weer met fijne gasten en mooie verhalen. En voor nu vooral nog een hele fijne avond. Fijne avond. Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zeggen wel eens voor de grap van, Jillet is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken.